Kıymetim ne kadar farkında mıyım bile bilsem. Peki madem seninle nasıl vedalaşırız, belki bir ömür paylaşırız ya gidersen. Peki madem yürekli ol, beni karşına al, düşüncelerini üstüme sal. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem yürekli ol, beni karşına al, düşüncelerini üstüme sal. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem mısın, uzakta mısın, sana mecburum, farkında mısın, bunu bilsen. Peki madem yürekli ol, beni karşına al, düşüncelerini üstüme sal. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem yürekli ol, beni karşına al, düşüncelerini üstüme sal. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem seni zaten. Peki madem.